زیدن ضربته اعتراض دا چې مثال توضیح کوم مثال دی یو مثال کافی ولا تعرض مثال له ولا جواب نو مثال متعدد ده ځکه چې دا استعمال راځي چې دا فعل لای مزاد وقت استعمال یو هغه چې مستغل عنه به زمیره وي بل هغه چې مستغل عنه به متعلم وي مستغل عنه به زمیره وي دا معنا چې زه دې عمل نه فارغ وي او عمل یې کړای وي په هغه زمیر کې چې دا مخکې اسم ته راځي نو مستغل عنه به زمیره وي بیا درې قسمه ده یو هغه دی چې په تصویر د تسلیف دی دغه فعل سره به عینه وکړي یعنی دغه فعل چې دا مستغل عنه به زمیره وي دی ممکن تسلیف وي په دغه ماته بل اسم وي په خپله یعنی که په خپله دی په مسلط کې نه صبر کوی دویم هغه چې په تصویر د تسلیف سره وي په اعتبار د مرادف سره دریم هغه چې په تصویر د تسلیف سره وي په اعتبار د لحظه یعنی ممکن نو تثبیت وي په اعتبار د مراد ممکن نو تثبیت وي په اعتبار د لحظه درې قسمه بلاتې جوړې دي او دا درې قسمه استعمالات په دخیل چې دا فعل متغیر عنه به متعلق وي خو بیا په هغه کې صرف یو ممکن وي صرف کېدای شي صحیح ده چې ممکن نو تثبیت وي په اعتبار د لازم سره هغه دوه ورته نه دي صحیح استعمالات درې دي صرف صرف یو ممکن صحیح ده ادوان مثال ده نو یو قسم آغاز او در قسم اولی مرتبه همه به جمعه زیسته نسی تاول بکنه مثال دا این مثال نایت خیلا ده زایدان زارب تو هو دا مثال ده ده اغیر که دا دق اسم نابرسته کنسی اللہ دا مثال رو آنه به جمعه زیسته یعنی پاک زمیر که یعمل ده چه مخلی کرا ده او پا تنبیر ده تسلیف به عینه زیسته یعنی ممکن و تسلیفی پر ما قبل سیل بنده تخپلا دا مطلب که په خپله ځای پر مسلط لا شي په ما قبل اسم باندې مسلط کولی مسلط کول معنا هم زده کړې وه د اصول تعالی دا معنا وه چې د تصویر خاصلي دي په رفع د استغال سره چې د هرې د استغال لرې شي چې تصویر خاصل شي دا زمیر چې ځنه لرې شي بس دا غیر منصوب بلې په دره وزید ما رکت به دا مثال زده کړی چې مسلط عنه به زمیر نه وي خو په تصویر د تصویر په اعتبار د مرادف سره ځکه چې دا مررتو مدا ممکن تصدیق خپل خپل او دا مدا نه سمجه لای په دې نه کله لا زمي فعل لای نه نه سمجه ورته ان په اعتبار د لازم سره ده دغه چې لازم به مار ته ما صحیح کړه حالا چې می فعل لای دې کنه سمجه ورته ممکن تصدیق په اعتبار د لازم سره نه ممکن تصدیق په اعتبار د مراد سره ده دغه چې کله چې مراد ته متعدی سره په هر بجر سره کې دی ده بیرو نو ایز دا مراد ته دی جواب نو آغا مرادت تی مرد تو بیهی چکن دای که جاول تو دای آنا صدر کوای چه بلا خوری نو پا دغمی سال که ناسب افیر مقدر که ناسب زید لرا دای او آغا جاول تو مقدر دای از ایدان زارب تو غلامه هو دامی سال ایغ دای چه متعلق نهو به متعلقی هیوی اینی دخ زارب تو فیل ار مشغول دای ار فارد دای عمل دی زید نهو او عملی کړه دی په یو ځای کې د متعلقات دی دی ویره غلام نه متعلقات دی دی نه دی دا غلام دی علي سيد دی او مستغل عنه مستغل دی دنه او ممکن ته تصدیق په اعتبار د لازم سره دی نه په خپل راي ځکه چې زه راتو کته په خپل مسولیت کې په غیر نه نه سره شوی دی ویل کدا څه وشي نو خلا څه نو څه دی ځکه ته واه په دې نه دی واته هو واه په کړه دی غلام دی وایي انا ممکن تصدیق په اعتبار دی مرادف سره دی مرادف په اعتبار تو وجه اته دی نو دا څه غواړي چې تا هغه مرادف ته ځار په تو وجه اته دی ا مسلط کې پدې ته نه صبر کوي ان صبر کوي کاته مسلط کې دې نه صبر کوي او بیا خلا په مسلط دی لکه چې تو خدا دې ته نه راځو ولان ته درځو ا ممکن تصدیق په اعتبار لازم سره دی لکه چې ضرب به غلام دا ملزم دی نو سره لازم اهانت کوي نو هغه لازم دي دار ته غلامه هو چې اهم تو دی هغه چې تا مسلط کړی چې په دغه غیر منه آن نو دغه مثال کې و دا غیر منصبی په فعل مقدر هغه اهم تو دی په دې لوازم دي دار ته غلامه هو نه و زیدان هو بس علیه لم صلی د اغه چې مستغل عنه به نه دی دی نو یو غلا په مستغل عنه به متعلق دی چې صرف یو سره د دې نور ځوان دی باقي خلاص مسلط دی زیدان هو بس علیه مثال دے گلے چھو متعذر آنا ہو بے ضمیری ہی بھی اور ممکن تصدیق پہ اعتبار دلازم کھرائی دغا خو بستو نممکن تصدیق پہ بعین ہی ہی پخفلا لیکن دائی فیل مجھول دے مفرمی تانا سمجھ رہے گا متصدیق دانا دو لوصول تاریح لانا سبا ہو بینے پخفلا پہ مصبت کرائشی ہم سلطہ والی ملاوی چلا اشتغال لاری کے لو لانا سبا ہونا سبا ہو جرائی راست دائی دائی رسل میں سبیتے ہو جاؤ لیکن آم فردی ہی دو دا خوبیت کو فیل مجھول لائی فیل مجھول مفردی تا رفع رکھا ہے نصر نصر عمال نصر نصر او نممکن رسیت پہ اعتبار دے مرادر سر دے لیکن چھ مرادر سے خوبیت کو چک دائی خوبیت کو دائی یا سجل کو یا خوبیت کو دائی او خوبیت سے فیل مجھول لائی اہم نصر مفردی تا رفع رکھا ہے او ممکن رسیت پہ اعتبار دے لازم سر دائی لازم لو خوبیس تو علیہ سر رسول اللہ لا بس لا بس سنگر رسول اللہ دین نہیں لگا کہ خوبیس تے شی پر شی یو شای پر بس جب نبان کشی دا مستلو دین دائی ملاباست تے محبوس سر دے محبوس خوبیس تے شی پر شی دا مستلو دین دائی ملاباست تے محبوس سر دے محبوس علیہ کہ تو یہ متقالیم خوبیس تو علیہ زبان کشی پر دو دیر بیر دیر محبوس شو ادا متکلم محبوس علیہ نہ غیر محبوس علیہ سر ادا متکلم محبوس نبا چوارا متوزیم ہے ملاباست تے محبوس سر محبوس علیہ اما ملاباست تے محبوس دا مانا چلتا برمی خدا دا چوئے کہ لابس تی جائے نہیں امون ملاباست رو علیہ سر نو پدو مثال کیوں فیل مقدر کے ناصب دے لرد ہے اغا لابس تو مقدر اندکر ایس پل یائی ہم یون سبو بے فیل ودارا کیوں دا زیر مدہمی سالینہ کیوں منصوب ہوئی تو اختیل کرا مزمر ان کا مقدر دائی یفسر ہو ما بعد ہو تفسیر دے اختیل دے ما بعد یعنی ما بعد دف اسم اما بعد دف اسم تفسیر کرے نو آغا فیل مقدر چه ناصب دائی او مفسر کرتے بلا جائے پر ما بعد سرا آسوب دائی زارب تو دائی پر مثال اول کی اجاوز تو دائی پر مثال ثانی کی آہن تو دائی پر مثال ثالث کی لا بس تو دے دا اغا فیلی ہو سکتا دا ناسب دے دو دن برا مثال دے دے ویختار رفع بر اتدائی اولا اعتراض دا دے کی وما ازمر عامل اوخو دے کبھیلے دے منصوبات مارا دیکھا مفول بھی ہی دو بیت سنگر تا پدا کی پینزت سور دے دا وی کلا رفع مختارا کلا نسل مختار نو پینزو وجو خو پدا کی نا چاہی کی وجو نسل نو جواب دا غا پینزت سور کی کم دی دا پا ما ازمرا عاملوه که ندی بل یقین تی یقینن ما ازمرا عاملوه تیو یقینن ما ازمرا عاملوه بی بی اخوام فل بی دو پاس اونس بی بلکہ دا غا پین دا سور کی دی فا اخ اسم کی دی که واقعی پا مازان دی ما ازمرا عاملوه کی من تی دا اسم مزانی سرا تعبیر جنی سی اخ اسم کی دی که واقعی پا مازان دی ما ازمرا عاملوه کی یعنی پدا جی که واقعی بی تی صلاحیت دی غفی کی وی چی ما ازمرا عاملوه دا سی او صلاحیت غیر پکی اخری مذکر دا یہ چدا اسم مدین سر قابل جنہ ویختار رفع اس پدق اسم مدینی کے پنجو وجوہ دی کلا رفع کلا نصب مختار کلا واجب رفع کلا واجب نصب کلا اسم اور دوار دی ویختار رفع مختار دو رفع پدق اسم مدینی کے بل اقتداء فکون دے دسارا مقتداء جبائی مقتداء ہوتا جنہ عند عدم کرنت خلافه واسطے عدم دے قرینے دے خلاف طرف سے قرینہ دے خلاف طرف سے نہیں بولنا خلاف طرف سے درتا تک بھائی تو یا ورفا بولے ہونا سے بولے بس ہن نکل جائے خلاف طرف سے انا سے بولے یعنی قرینہ دے نہ سکتے نہیں تو مراد ہے کہ قرینہ مرجحہ دے نہ سکتے نہیں انا سے قرینہ وی بھی ہم مرجحہ دے نہیں ایدہ دے پر مثال دا میں کہتا چاہوں گا زیدون زارب سے ہے زیدون زارب سے ہے میں نے پتہ وزید کہ کارینا مراجحہ دے رفع موجودہ دو کہ تجرید عن العوامل اللبزی ہے زیدون زارب سے ہے اور کارینا مراجحہ دے نصر موجودہ دو کہ وجود مالا و صلاحیہ دے تفسیر دے کہ دا سکر رشتہ جد تفسیر صلاحیہ پلاری مجھا تا تفسیر وگر داوی مفسیر یا وگر داوی تو بیان وزید منصوب شد تو فیل مقدر داوی کو کارینا مراجعہ دے رفع تاو دے نصر میں اکارینا مراجعہ دے رفع تدو کتاتے مرفوع گردہ بے نکو دیکھا سالماتی آنی حضرت لیکن بیتو خدر سنسر ام مراجعہ دے نصر میں ذکر نه دا چې سورۃ الاغیو نه دی سورۃ ذکر هم دا او عند وجود اقوى منها یا په وخت وجود دې قرینه کې اقوى منها چې هغه اقوالی منها یعنی مرجحه قرینه مرجحات کې ما وی ا اقوالی منها دې قرینه مرجحه دې خلاف ترته قرینه مرجحه دې خلاف ترته یعنی قرینه مرجحه دې یعنی قرینه تند صحت دې نه بینه موجوده اندرانه قرینه تند ترجیح موجوده تو ا قرینه مرجحه دې رته چلو ا قرینه دا سین دینه دې کا امام غیر طلب لکا اما سره دې غیر طلب څه مطلب یعنی په دغه قسم مزانی بندې اما تفصیلیا داخلي اما تفصیلیا په وخت به ورته دې درم چې اما تفصیلیا په دغه قسم مزانی بندې اما تفصیلیا داخلي او ما غیر طلب دا معنی چې دې اسم مزانی نه کیم فعل ورسته راغلی وي چې هغه انسان دی اس سبق اسم مدانی کی عرفہ مختارہ دو مثال بسران کی بھی لقیت القوم و اما زید فا اکرم لقیت القوم داما کی جملہ بتائیے ایسا و اما زید فا اکرم نو پدق مثال کی پدق زید کی قارنہ مرج مستخیخہ دے رکے تلو تجرب عن العوامل اللفظية بجي صلت تقولي كيف يا اللفظية عوامل مغلطة لكي تقول لك كيف تكون موزن دفل جنة جملة دي اكارنا مستخيخة دي نصف وجود ما له صلاحية التفسير فكا فتوضيد نورة لا سيدي نساج التفسير صلاحية لدي مثل لدي ذات مفسير كي غلاني زي ذات مستخيخة دي كفيل مكتر كارنا مراجحة دي رتي اما تفسير يا دخول دغه چې اما تفصیلیات د داخليږي غالبا چې داخليږي دغه وجه ته دی او کارنامه مرجحه ده نسبی التفصیل یو د تفصیلیات دغه ګوره لقیت القوم ده معطوفه علی ها جمله جمله ته یاد و اما زیدا چې منصوب یو یای د جمله ته جامه ټول دغه جمله د خپل ټکو سره حالت اکرمت و اما زیدا فاکرمت له فی اکرمت زیدا اکرمت دنی به جمله فعلیه جورا شد نو عطب تی فعلیه رو غای پا فعلیه خدا با خود رو غنه به اغنه که محالفت تی دی مطلب دی مطلب دی مطلب دی فا اسمی از فعلیه تی اصلا خدا دی که محالفت نمی نو عطب تی فعلیه پا فعلیه تی کلا مرجحه دی نصر دی ادخول دی اما چی کم دی مرجحه دی رسی دی خو مرجحه دی رسی یک قوی دی بلی زکا دا عطب تی اسمیه پا فعلیه وینه کس مرفوی وی خو اسمیه ہوتی متداخل بس دا اگر کا خلاف الاصل دا ایخو کثیر او واقع دے پا کلام دا رجل دیر دا او عطف او دخول دے اما قفیل اس دائی منصف ہو جائی بیو اما قفیل دا خلصو دا قالیل او نظر ان دائی ما خلاف الاصل قلی بس ہے قالیل او نظر دوش بھئی مدانی اغا کاری نام رجع حاجر رسل قائل دخول دے اما اس دائی اما تفصیلیا بینے پر اسم داخلی غالباً ذکا چه دو دیدی دی چه دا اما چه کم دای دا متضمن دای معنی دی ابتدا را یعنی ابتدا مانا دی بدا نو دی وجه نا دا دغه تا کذا کو چه مدخول دای مدخول دای ذکا دا غالبون چه دا غلیوی اصل اللہ بی خود دو دیدیوی چه مستو دیدیوی چه ما غیر طلب چه دو اسم نورس لیکیم فیلوی او انشانوی کبی آ انشاوا ذکا دا چه ویا لقیت القوم و اما زیدا فا اذربه ورته مې امر نه وکړ د دې چې ورته راوونه وو بده کې ځان نه کې بیا ترنه هر باندې مستر نه کته راځي تمر بوې مرتدا شم د ما بعد امر ترې شم خبر شم اخو انسادو انسان خبر نه وایي مګر په کوي دا به څه نه کوي دا ما غوړې علي وي غیر کلمې نه کې انسان و اذال المفاجات یا لک اذا مفاجات یا تصویری بھی مفاجاتی تیئے ملاقات تشے اے بشری اے من غیر فرور احاجمہ بل احرام جسائی دے بسارا ملاقات روشی او دے بلنا نوی خواہ اس پدق اسم مزانی بندے چکلا اذا مفاجاتیار داخل بھی نو پدق کیا رفا مستار جسائی دے سرانگ دے خارجتو فا اذا زیدن يضربه عمرو خرجت فإذا زيد يضربه عمرو فدغ مثال کی خارنا متصرف هذا رفع زيد تجريد عن العوامل الذي عقد زيد الذي عامل مثال الذي عامل قد متلاوة خبر دي أفارنا كثير خروف مناسب الأغلي صح و كان مرجع هذا نسب مرسل هذا رفع نسب يسدو مرسل هذا نسب وجود ما له صلاحية وخلاص بس هذه تفسير صلاحية تبقي قارنا مرجع هذا رفع إذا مفاجأتيا قلت إذا مفاجأتيا غالبا مش هذا خليجي مبتدا و قارنا مرجع هذا نسب يسدو التفسير في اليوم قلت في كلاك المنصوب شوف جملة في جاس ولا أما قبل خارج شوف جملة في جاس ده في عدد تبدا فإذا ده في عدد تبدا وكارنا مرجع هذا رفع قبيله لكا تكا شير ذات منصوب ويأي نكا مرفوع ويأي نعطف في اسم يورشي بفيليا دا اگر دا خلاف الاصل لاي وكثير واقع دا اكا منصوب ويأي نو تشي ام اذا مفجر كيو بفيلا دا سلسل هذا قليلا اذا مفجر كيو بفيلا دا سلسل ودامل كدا اذا مفجر كيو بفيلا دا اذا مفجر كيو دخول غالبا تكيم دا پا سب نبی اسم امتلا دا تو سورة دا ازوری سے بحث جلو سی شدا زکا ہم فرق خاصل چی دا اذا شرطی آنا یو اذا شرطی آنا اذا شرطی آنا دو قل پا فیل بند واجب دا پاک کدا دا اولا غالب دا اغنا ورس فیلی نو اذا وفجتنا ورس تو غالب تحبی اسم چې له اغنا او اوله تاسو خلي دا مرا چې په بحث د ضرورت کوم متنه تندي ويلزمها المبتدا بعده لاذا په جده نه ورته مبتدا لازم دی نو لازم چې دا خدا معنا چې لازم نه ورته بالکل فلل پلان شي نو کنه چې له خدا نه تاسو واجب نه شه نو جواب ده چې ولا ته مراد په لون سره حاله بس نو کله ته دې کې چې حاله باندې راځي نو چې اسم ما کې چې خدا اوله چې مرفوع دی مبتدا اگر تم سے بڑے رہو اللہ اس کو کرو